toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Liczyliśmy dziś o poranku, zagraliśmy dla Państwa w audycjach porannych 5200 piosenek w tym roku i to była ostatnia z płyty, która sprawiła nam ogromną radość w 2014 roku, to ZAS. I nią kończymy, życzymy dobrego roku 2015, a na pewno lepszego i mówimy do usłyszenia Elżbieta Malinowska, Joanna Mielewczyk i Marcin Łukawski, a po 9:00 Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Proszę Państwa, czas na prognozę. Będzie spadać, to pewne. Przewiduje się wyjątkowe spadki cen w hipermarketach Carrefour. Nadchodzi wyprzedażowy boom! Do końca grudnia ceny setek produktów niższe aż do 50%. Zaleca się błyskawiczne zakupy w hipermarketach Carrefour. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Do 31 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład tablet Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 31 grudnia, minęła 9:00. Serwis przedstawi Radosław Mróz. A w serwisie Trójki politycy podsumowują 2014 rok. Czyli udana, aksamitna sukcesja pani premier Ewy Kopacz. Sfałszowanie wyborów. Wynik niesamowity, najlepszy w historii ostatnich 25 lat. U nas także 12 dramatycznych miesięcy na Ukrainie, a później o sylwestrowych trendach. Ale na początek polityczny plan na nowy rok. SLD w styczniu ma przedstawić swojego kandydata na prezydenta, zapowiada w Polskim Radiu Grzegorz Napieralski. Czasu jest bardzo mało i ta decyzja musi zapaść na początku stycznia. No, myśmy trochę przegapili chyba ten dobry moment. No, Palikot wystartował, Borisław Komorowski już pracuje. Widać bardzo mocną aktywność Prawa i Sprawiedliwości. My trochę jesteśmy w tyle. My musimy przyspieszyć, bo jeżeli to się nie stanie, to przegramy. To plan, a teraz podsumowanie. Dla PO to był rok zmian. Donald Tusk został szefem Rady Europejskiej, a Ewa Kopacz została premierem, wymienia szef klubu PO Rafał Grupiński. Czyli udana, aksamitna sukcesja pani premier Ewy Kopacz z uniknięciem jakichś perturbacji wewnętrznych. PiS cieszy się z dobrego wyniku w eurowyborach i ze zwycięstwa w wyborach samorządowych, choć co do tego drugiego głosowania Mariusz Błaszczak ma zastrzeżenia. Wymiar zwycięstwa byłby jeszcze większy, gdyby nie sfałszowanie tych wyborów. Z wyborczych sukcesów zadowoleni są ludowcy. Jan Bury przypomina, że PSL wprowadził do europarlamentu 4 posłów, a w wyborach samorządowych było prawie 25% poparcia. Te 25% to jest wynik niesamowity, najlepszy w historii ostatnich 25 lat. Potwierdziło to dobrą, świetną pozycję PSL-u w samorządach. W tym roku politycy często komentowali wydarzenia za naszą wschodnią granicą, a to był wyjątkowo trudny rok dla Ukrainy. Po zwycięstwie rewolucji godności w Kijowie Rosja anektowała Krym i zaangażowała się w wojnę, wspierając separatystów w Zagłębiu Donieckim. Początkowo na terytorium Krymu pojawili się rosyjscy żołnierze bez znaków rozpoznawczych. Ukraińskie wojska były blokowane, a część służących tam poddała się. Krym ogłosił niepodległość i od razu został przyjęty w skład Federacji Rosyjskiej. Ukraińska armia wycofała się. Na wiosnę Moskwa rozpoczęła także wspieranie separatystów na wschodzie i południu Ukrainy. Odbywały się tam prorosyjskie manifestacje. Rosjanie chcieli powołania lojalnych w stosunku do siebie samozwańczych republik, m.in. w obwodach charkowskim, odeskim oraz donieckim i ługańskim. Ukraińskie władze sprzeciwiły się tym planom, także zbrojnie. Dlatego takie nieuznawane przez nikogo państwa udało się ogłosić jedynie w części 2 ostatnich obwodów. Są tam obecne rosyjskie wojska, choć podobnie jak na Krymie, bez znaków rozpoznawczych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Końcówka starego i początek nowego roku z nerwami pasażerów linii lotniczych EasyJet. Powodem jest strajk stewardess i stewardów tego taniego przewoźnika. Marek Brzeziński. Już w tej chwili wiadomo, że dzisiaj i jutro zostanie odwołanych niemal 140 lotów. To powtórka strajku z Wigilii i pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to także stewardesy i stewardzi strajkowali, protestując przeciwko zbytniemu obciążeniu godzinami w powietrzu oraz domagając się większego udziału w znacznych zyskach firmy. Akcją dotknięte zostaną przede wszystkim lotniska będące bazami floty powietrznej EasyJet we Francji, Orly pod Paryżem, Nicea, Toulouse, Lille, ale przede wszystkim Roissy-Charles de Gaulle i Lyon. Większość odwołanych lotów dotyczy połączeń krajowych, ale strajk dotknie także linie do Hiszpanii, Portugalii, Włoch i na Węgry. Strajkujący domagają się negocjacji z dyrekcją przewoźnika w sprawie swoich żądań. Ta twierdzi, że jest gotowa na każdą konstruktywną dyskusję, ale na razie na rozmowy się nie zanosi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zanim długa sylwestrowa noc, to wcześniej długie przygotowania. Największy wybór i najczęściej największy dylemat mają panie. Strój, makijaż, włosy, o sylwestrowe trendy pyta Ewa Koch. Dla odważnych z pewnością nie będzie to ani długa, ani krótka sukienka, a elegancki kombinezon, mówi rzeszowska projektantka mody Barbara Olearka. W mojej kolekcji znalazły się 3 kombinezony. 2 z nich połączyłam właśnie z trenami, które upodabniają je troszeczkę do sukni. Jeśli chodzi o fryzurę, to hitem są krótkie włosy, dodaje fryzjerka Katarzyna Złamaniec. Wszystkie klientki nasze się ścinają praktycznie na krótko. Z takimi bardziej zadziornymi, zmierzwionymi, krótkimi włosami. Delikatnie do góry, takiego irokeza przekierowanego. Jeśli ktoś chce jednak zachować długość włosów, to podążając za modą, liczy się naturalność. Wszystko takie miękkie, naturalne, lekko falowane. W całości powinien dopełnić odpowiedni makijaż. I tu, jak wyjaśnia wizażystka Paulina Popek, należy postawić przede wszystkim na usta. To nie musi być tylko taka krwista czerwień, ale może też być korel, może być też czerwień winna, może być coś ciemniejszego. W kombinezonie, sukience, w krótkich czy długich włosach. Najważniejsze jest jednak to, by w Sylwestra dobrze się bawić. Ewa Koch, Polskie Radio Rzeszów. To był serwis Trójki. A teraz sport, Monika Słukowska. 3 mecze i 3 zwycięstwa to piękny prezent świąteczno-noworoczny naszych szczypiornistów dla kibiców. Reprezentacja Polski po tym, jak pokonała gładko Słowację i Czechy, wczoraj na zamknięcie turnieju Christmas Cup w Katowicach wygrała z Węgrami 33-19. Impreza to kolejny etap przygotowań do Mistrzostw Świata w Katarze, które zaczynają się 15 stycznia. Tak gładkiego zwycięstwa Zaksy i tak zdecydowanej porażki Skry mało kto się chyba spodziewał. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała PGS Krebełchatów 3-0 w setach 2 razy do 18 i raz do 17. Było to jedyne wczorajsze spotkanie 17 kolejki Plus Ligi. W przerwie świątecznej tylko piłkarze Ligi Angielskiej ciężko pracują, pozostałe ligi odpoczywają, ale nie oznacza to, że drużyny nie grają. W rozegranym w Dubaju spotkaniu towarzyskim Milan 4-2 pokonał Real Madrid i przerwał zwycięską passę królewskich. Bartłomiej Kłusek najprawdopodobniej wystartuje w 3. konkursie turnieju 4 skoczni w Innsbrucku. Na razie nie wiadomo, kogo miałby zastąpić. Za nami na razie 1 konkurs turnieju, w którym świetnie spisał się Kamil Stoch, zajmując 4. miejsce. Dziś przed nami kwalifikacje do zawodów na skoczni numer 2 w Garmisch-Partenkirchen. Początek kwalifikacji o 14. W kończącym się 2014 roku polscy sportowcy nie osiągnęli może spektakularnych sukcesów podczas swoich występów w Stanach Zjednoczonych, ale przynajmniej jeden polski akcent zdominował przynajmniej na kilka godzin jedną z najważniejszych i najpopularniejszych stacji telewizyjnych w Stanach. Chodzi o TNT. W maju zespół Marcina Gortata Washington Wizards odpadł w półfinale playoff Ligi NBA Konferencji Wschodniej z Indianą Pacers. W przerwie jednego ze spotkań tej rywalizacji, w której Polak był niekwestionowanym bohaterem, w amerykańskiej telewizji TNT nagle rozpoczęła się dyskusja na temat polskich kulinariów, którą zainicjował sam Shaquille O'Neal. Panowie jednak nie byli w stanie się połapać, czym naprawdę są pierogi. Pierogi to polska kiełbasa. Nie, to nieprawda. To co to są te pierogi? Ja nie wiem. To coś takiego w stylu makaronu. Marcin Gortat wytłumaczył, co to są pierogi i dlaczego są tak smaczne, a na drugi dzień do studia telewizyjnego w Atlancie jeden z polskich restauratorów przywiózł ich kilka rodzajów, tak aby Szak i spółka nie mieli już wątpliwości, co jest symbolem polskiej kuchni. Wszystko oczywiście odbyło się na żywo przed 2 milionami widzów. Z Chicago, Jan Pachlowski. To humorystyczny fragment podsumowania roku, a na poważne sportowe podsumowanie zapraszamy w niedzielę w 3. stronie medalu kilka minut po 17. Podsumowywać jest co i to z uśmiechem, bo miniony rok był dla nas sportowo wyjątkowo udany. A ponieważ kolejne wiadomości sportowe na naszej antenie dopiero w przyszłym roku, w imieniu całej redakcji życzę Państwu w nowym roku jeszcze bardziej pozytywnych emocji, tych sportowych i nie tylko. Ranek ostatniego dnia roku był mglisty, głównie na północnym zachodzie. W dzień będzie pochmurno, będzie padał śnieg przechodzący w deszcz, deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoleć. Przejaśnienia możliwe tylko na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem powieje silniej, a ciśnienie waha się. W południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. Minus 8 najchłodniej w Rzeszowie, minus 7 w Przemyślu i Krośnie, minus 6 w Krakowie i Lublinie, minus 5 w Katowicach i Kielcach, minus 4 w Łodzi i Częstochowie, minus 3 w Warszawie i Suwałkach, minus 2 w Ciechanowie i Grudziądzu, minus 1 w Olsztynie i Toruniu, to jest bardzo długa lista, 0 w Poznaniu i Gorzowie, plus 1 w Opolu i we Wrocławiu, plus 2 w Pile i Koszalinie i najcieplej dzisiaj plus 3 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 16 godzin muzyki. Ścieżka dźwiękowa całego Sylwestra 2014. Od wczesnego popołudnia, kiedy dopiero zaczną Państwo przygotowania. Przez wieczór spędzony na balach i balangach. Aż do białego rana dla najwytrwalszych. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Sylwester w Trójce. Od 14 Piotr Kaczkowski. Od 16 Marek Niedźwiecki. O 18 Mariusz Owczarek. Od 21 Piotr Stelmach. O północy Tomasz Żąda. I od 3 do 6 Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowy rok tuż, tuż. Dlatego bawcie się dobrze, a kupujcie multilogicznie. Bo teraz w Polomarkecie w ofercie multilogicznej, kupując baterie strzelających rurek Hong Kong za 89,99 za drugi zestaw 5 rakiet zapłacicie tylko 1 grosz. Bateria strzelających rurek Hong Kong za 89,99 plus zestaw 5 rakiet za 1 grosz. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Polomarket. Mój ulubiony. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert.

Już dosyć tego masz. Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi palą, palą, palą, palą do drzwi. Śliczne oknie niech się palą, palą, palą. A ty tańczy wino, pij. Niech cały wiruje świat. Tańczy wino, pij. Oddział zamknięty na początek. Jedni dziś myślą, zróbmy prywatkę, jakiej nie przeżył nikt, a inni miejmy to już za sobą. My w programie lekko tanecznym krokiem będziemy się kierować w stronę wieczoru. Do południa, jak mawiał klasyk, doprowadzimy Państwa do hejnału. Przypomnimy parę słynnych tanecznych scen z filmów, tak dla inspiracji być może się przyda. A zaczynamy od filmu sprzed 34 lat. Ale uwaga, to się tańczy na ulicy. The fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingalings is playing tonight. But if that was you and me, I'd have, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Podpowiadali Ray Charles i Elwood i Jake, czyli Blues Brothers. O ile dobrze zrozumiałam, to chodziło o to, żeby potrząsnąć piórami w ogonie. To chyba zależy od tego, co Państwo dzisiaj wieczorem będą mieli na sobie. Ale w popołudnie oczywiście będziemy także sięgać do zestawu do głosowania. I trusted the breeze. I fell to his feet. And he raised me up there and cut me off at the knees.

zmęczony na Wcześniej Billy Idol, Save Me Now, teraz Skubas, Brzaski. Czy to tylko mnie się tak wydaje, że wszystkie piosenki układają się dzisiaj jakby a propos ostatniego dnia roku i nocnej zabawy? 71335 do południa, małpa.polskieradio.pl 2273. Tymi drogami można się z nami skontaktować. Smokey Robinson i Imelda May, Get Ready. Słuchają Państwo programu trzeciego, 9.30. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie Wiktorze. Paweł. Witam państwa. Mówimy o tym od wczoraj bardzo dużo, ale my to skomentujemy oczywiście. Jutro mianowicie Litwa jako 19 państwo dołączy do strefy euro. 8 lat trwał ten proces przystępowania. I tak, euro ma wzmocnić znaczenie Litwy i no to chyba można powiedzieć przede wszystkim zabezpieczyć przed Rosją. No pewnie rzeczywiście polityczne motywy tutaj grały dużą rolę, zwłaszcza, że jakby związki litewskiej gospodarki z rosyjską no, są mocne, a wprowadzenie euro no, uniezależnia ten kraj jednak w znacznej mierze od Rosji, mimo że wciąż jednak dostawy gazu czy ropy stamtąd będą płynęły. Jeszcze jedno, można powiedzieć, no tak, taka mała Litwa już w strefie euro, a my no też się do tego szykowaliśmy jakoś tam zostajemy w tyle. A oczywiście małą gospodarką łatwiej sterować i pewnie dlatego łatwiej im było spełnić kryteria. Chociaż oczywiście sami Litwini mają mnóstwo obaw, jak o to chodzi. No to są obawy związane no, tak jak wszędzie, gdzie euro wprowadzano ten wzrost cen, ten tak zwany efekt bagietki, że zwłaszcza artykuły takie tanie, o małych cenach, no to łatwiej zaokrąglić tam do tego 1 euro czy tam do 2 euro i tak dalej. I z tego się potem robią trochę większe pieniądze, większe no tak. Ceny mniej w Panie portfelu. Pawle, a kiedy my? O, no w właśnie. W przyszłym roku podobno mamy spełnić warunki ekonomiczne. Stabilność. I niektórzy fachowcy wypowiadają się, że 18 rok mógłby być realny. No to a pamiętamy przecież, jak kiedyś Donald Tusk ni stąd, ni zowąd w Krynicy powiedział, że może w 2012 roku już wejdziemy. Teraz ekonomiści są znacznie ostrożniejsi. Ale rzeczywiście, jeżeli uda nam się no przede wszystkim osiągnąć stabilizację finansów publicznych, no to podstawowy, najważniejszy warunek, to wtedy jest szansa, że i może jak tu się spotkamy w 31 grudnia 2017 roku, to będziemy mówili o tym samym, ale już w Polsce. Teraz, panie Pawle, czy kiedykolwiek będziemy mieli gaz z polskich łupków, firm poszukiwawczych coraz mniej, paliwo, ropa bez przerwy tanieje i to ma oczywiście wpływ na to. Pamięta pan ten hura optymizm? Kiedy czuliśmy się już taką potęgą. Nie chcę się tu chwalić, ale ja się temu optymizmowi nigdy nie poddawałem. Chociaż patrzyli na mnie jak na dziwaka, że co tu, no popatrz, przecież my tu mamy coś wielkiego, potężnego, zaraz będziemy Norwegią, a ty jesteś takim strasznym malkontentem. Ja wtedy mówiłem, no słuchajcie, zaraz, no, trzeba zobaczyć, no pomyśleć, no przecież to ekonomiczny rachunek jest. Może te złożenia są takie duże, może koszty wydobycia będą większe. Okazuje się, że rzeczywiście niekoniecznie tak trzeba było od razu, myślę, że będziemy od razu drugim Kuwejtem, Katarem, czy może i Norwegią. Spada liczba koncesji. Myślę, że ci najwięksi gracze, którzy tu są, zarówno nasi krajowi, jak i zagraniczni, to się ostaną. I oni w końcu będą wydobywać ten gaz, prędzej czy później będą. Będziemy, to potrwa trochę. Trochę potrwa i pewnie no, nie uczyni to u nas takiego Eldorado. Sprawa gazu, taka duża, może być rozumiana i przez każdego z naszych słuchaczy, zarówno w skali makro, jak i mikro. Jak mówimy o jakimś przedsięwzięciu z dużym optymizmem, trzeba sięgnąć po kalkulator, bo to dopiero może pokazać, jaki jest prawdziwy wymiar takiej nowiny, że będziemy od bardzo bogaci. A liczono, przypomnę, że te pieniądze pójdą na pomoc ZUS-owi między innymi. Na emerytury. Panie Wiktorze, no jakieś pieniądze z tego gazu na pewno będą. Będzie on na pewno opodatkowany i to słono, więc jakieś pieniądze dla tego ZUS-u będą. No niekoniecznie pewnie takie duże, jak nam się marzyło. No zobaczymy. To rekord. Ponad 128 tysięcy gospodarstw domowych przeniosło rachunek za prąd do innego operatora. Panie Pawle, powoli zaczynamy gonić Wielką Brytanię, bo tam najwięcej osób zmienia operatora właśnie. Ale tak poważnie, ważne, abyśmy to robili świadomie i korzystali z uczciwych firm. Bo niestety takich nieuczciwych firm jest sporo. No na pewno. Jeżeli tu mamy no tak 128 tysięcy gospodarstw tylko w ubiegłym roku, w ciągu ostatnich 7 lat 264, wskazuje to, że jest świadomość w społeczeństwie, że można sobie dobrać taniego dostawcę już nie tylko jabłek na bazarze, ale też i prądu. Chociaż prawdopodobnie nie sądzę, żeby to tak bardzo rosło już w następnych latach, jak już ktoś się usadzi, no może nadal się rozglądnie, czy nie będzie jeszcze gdzieś taniej, ale przynajmniej w przypadku gospodarstw domowych, no te oszczędności mogą być nie aż takie duże, jak w przypadku przedsiębiorstw zużywających więcej, znacznie więcej tego prądu i gdzie no, na różnicach w cenach można zyskać więcej, jeśli się wybierze tańszego dostawcę. I o takich właśnie klientów, od małych i średnich przedsiębiorców zapewne, będą się biły firmy energetyczne w najbliższych latach. No ale my też możemy na tym skorzystać. Nie, no oczywiście, my też możemy na tym skorzystać, o ile każdy sobie też znowu dokona jakiegoś rachunku, czy zyska na tym 10 zł, czy 100 zł. No wtedy to rzeczywiście może być jak dla gospodarstwa domowego opłacalne. No tak, rośnie wśród prawników konkurencja. Pan jest z wykształcenia prawnikiem, prawda? Tak. Mam sporo kolegów, którzy no, mają też tutaj coś do powiedzenia na temat rynku. No właśnie, narodził się dobrego i złego pomysł tworzenia prawniczych punktów poradniczych, uwaga, w centrach handlowych. Jak to pan skomentuje? Jakie jest pana zdanie? Bo to poróżniło środowisko prawnicze. No, na pewno, zwłaszcza, że zjawisko od jakiegoś czasu już się pojawia. Zacznijmy od tego, że kilka lat temu rynek usług prawniczych został otwarty. Na rynku pojawiło się bardzo dużo prawników, zwłaszcza tych młodych. Nie wszyscy mają szlify radcy prawnego czy adwokata, no, ale to był taki hermetyczny zawód. Tak, tak, tak, na pewno. Teraz jest konkurencja i niektórzy, no, zwłaszcza przedstawiciele starszego pokolenia, no, z dużymi obawami do tego podchodzą. Ale to jest, panie Wiktorze, rynek. I to, że taki prawnik się pojawia w centrum handlowym, to jest jakaś metoda dotarcia do klienta. Do klienta, który też jest bardzo nieufny w stosunku do prawnika. Prawnik kojarzy mu się z jakimś eleganckim gabinetem, drogimi meblami w okazałej złota kamienicy tablica, w centrum tam. Miasta, złota tabliczka, tam Kowalski partnerzy, tak, oczywiście. I to odrzuca. Nie do końca to słuszne jest skojarzenie, bo często, no, zwłaszcza poza Warszawą, te usługi wcale nie są jakieś takie straszliwie drogie. No ale świadomości nie ma potrzeby korzystania z prawnika. 90% chyba pytanych respondentów badań statystycznych powiedziało, że dlaczego nie korzysta z prawnika? Bo nie mam takiej potrzeby. To nie jest to, że nie mają takiej potrzeby, nie mają uświadomionej potrzeby. Starszy, pierwsza, lepsza transakcja zakupu nieruchomości jakiejś, żeby się okazało, że jakieś kruczki prawne tam były i warto było wydać nawet kilkaset złotych na prawnika. Czyli nie potępia pan tego? Tak w ogóle nie potępiam, ale też ostrożnie to trzeba do tego podchodzić. Trzeba sprawdzić, jeżeli w czymś takim doradza prawnik, no, który tych no, nie podlega tym, powiedzmy, wszystkim normom związanym z adwokaturą czy z korporacją radców prawnych, nie ma odpowiedzialności dyscyplinarnej, jest ryzyko. W prostych sprawach można pójść, ale gdyby się chciało uzyskać poradę dotyczącą prowadzenia przedsiębiorstwa w jakimś większym rozmiarze, oj, to wtedy lepiej pójść do kancelarii, w końcu no, opowiadać o szczegółach z życia firmy czy swojego osobistego, tak w centrum handlowym, to nie jest zupełnie bezpieczne. My też powiemy o szampanie. Mianowicie najwięcej butelek szampana kupuje Anglia, najmniej Szwecja. A u nas, o czym już rano wspominaliśmy, sprzedaż rośnie, zwłaszcza, że ceny spadają prawie o 20%. I teraz jedna uwaga. Wina musujące to nie szampan. No oczywiście. Zwłaszcza, że to zdaje się nawet jest zastrzeżone chyba tylko dla jednej prowincji, tak, we Francji. U nas niestety często się kojarzy to słowo szampan z produktami naprawdę marnej jakości ze strony świata zupełnie innej niż ta, gdzie jest Francja. Chociaż powiem panu, kiedy byłem na Krymie, jak jeszcze tam było spokojnie, byłem w tamtejszej wytwórni, która się odradzała po radzieckich czasach i całkiem dobre wino musujące, tak to nazwijmy, no nie, potrafili tam dobre zrobić, ale naprawdę nie wszystko, co ma cyrylicą pisane na butelce, nadaje się do spożycia. Ja wczoraj widziałem w sklepie takie wino musujące, 3 zł 50 groszy, wielka butelka. Nie no, panie, nie wiem, co to było. Panie Wiktorze, spełnijmy ten toast noworoczny czymś, no, no stać nas, no, nie na 3,50, ale na ciut więcej. No. Dobrze. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej i Wiktor Legowicz. I życzymy wszystkim naszym słuchaczom szczęśliwego nowego roku. I do poniedziałku, 9:30. We can find

Well, something's lost, but something's gained in living every day. I look at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. I recall, I really don't know life, I really don't know life at all. Both Sides Now, Joni Mitchell. Z dala od trójki. Jan Niebudek ma dla nas dzisiaj ostrzeżenie. To już prawie 10 rano, do końca roku tylko nieco ponad 12 godzin. Czas najwyższy przygotować się na sylwestrową imprezę. Przygotować się na to, że o doborze muzyki nie będzie decydowała osoba wychowana na trójce. Proszę nie regulować odbiorników. A wręcz może się zdarzyć, że to, co na co dzień stanowi dla nas kwintesencję obciachu, dziś wieczorem zamieni się w grzeszną przyjemność. Kylie Minogue i Johnny Newman nie będą więc Państwu przeszkadzać w sytuacji euforii odrealnienia właściwej tej jedynej nocy w roku. Na parkiet wygoni nas Madonna. I nie tylko ona. Nikt nie zagwarantuje, że wśród gości imprezy nie będzie osoby, dla której przebojem mijającego roku było na przykład to. Anaconda, Nicki Minaj. Albo że oburzona takim muzycznym wyborem osoba z zupełnie innego pokolenia nie dokona zamachu na konsolę DJ-ską, sięgając po przeboje z własnej młodości. Niezależnie od tego, przy jakich dźwiękach przywitamy nowy rok, ważne, by bawić się dobrze. Żegnaj, kochany roku 2014. To ostatnie spotkanie tegoroczne z Janem Niebudkiem w cyklu Z dala od trójki, ale oczywiście od stycznia z nowymi siłami w każdą środę około 9.50. I czego nas nauczyło to spotkanie? Myślę, że tego, że na dzisiejszy wieczór musimy sami sobie być sterem, żeglarzem, DJ-em. Czego sobie i Państwu życzę. Painted faces. know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you.